حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ شہر میں قبیلہ قریش کے انتہائی مشہور و معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے تھا. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 سال قبل ان کی ولادت ہوئی تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نیز رضائی بھائی تھے. ابو لہب کی کنیز صوبیہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اسی نے انہیں بھی دودھ پلایا تھا. مکہ شہر میں اور اس معاشرے میں ابتدا سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی حیثیت اور بہت زیادہ قدر و منزلت تھی. خاندان بنو ہاشم کے چشم چراغ تھے، شجاعت و بہادری میں اپنی مثال آپ تھے. ان کی شخصیت میں ایک خاص قسم کا روب، جلال اور وقار پایا جاتا تھا. دین اسلام کا ابتدائی دور جو کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکلات سے بھرپور تھا، اسی دور میں جب نبوت کا 6ٹا سال چل رہا تھا، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صفا کے قریب کسی جگہ سے گزر رہے تھے، تب اتفاقاً وہاں ابو جہل بھی آ پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے بہت زیادہ برا بھلا کہا، انتہائی نازیبا قسم کی باتیں کی اور خوب ہرجسائی کرتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس بےہودگی کا کوئی جواب نہیں دیا. تب وہ اپنی اس فضول اور بےہودہ گفتگو کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخی کے بعد وہاں سے کچھ فاصلے پر سرداران قریش کی ایک محفل میں جا کر بیٹھ گیا اور ان کے ساتھ ادھر ادھر کی ہانکنے میں مشغول ہو گیا. اتفاقاً اس وقت وہاں صفا کے قریب ایک کنیز کھڑی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدبخت ابو جہل نے جس طرح گستاخی اور بدسلوکی کی تھی، اس نے یہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اسے اس بات پر بہت ہی رنج اور صدمہ محسوس ہو رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے انتہائی شریف، معصوم، اچھے اور سچے انسان کے ساتھ بلا وجہ اور ناحق اس قدر بدسلوکی آخر کیوں. اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے جو کہ شکار کی غرض سے کہیں گئے ہوئے تھے اور اب وہاں سے واپس آ رہے تھے، لہذا ہاتھ میں تیر کمان تھامے ہوئے تھے. کنیز نے جب انہیں دیکھا تو ان کے سامنے تمام ماجرا بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابھی کچھ ہی دیر قبل ابو جہل نے یہاں آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کا برتاؤ کیا ہے اور بغیر کسی سبب کے ان کے سامنے بہت مغلظات بکی ہیں. تب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اس محفل میں پہنچے جہاں ابو جہل بڑے سرداران قریش کے درمیان بیٹھا ہوا تھا. وہاں پہنچتے ہی انہوں نے کسی سے کوئی بات کیے بغیر فوری طور پر اچانک پوری قوت کے ساتھ اپنی کمان ابو جہل کے سر میں مار دی، جس کی وجہ سے اس کے سر سے خون بہنے لگا. اچانک اور بالکل ہی غیر متوقع طور پر یہ منظر دیکھ کر تمام سرداران قریش حیرت زدہ رہ گئے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی غرض سے ان کی طرف لپکے اور یوں کہنے لگے، حمزہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تب ابو جہل بولا، میں سمجھ گیا، دراصل ابھی کچھ ہی دیر قبل میں نے ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا، شاید انہیں خبر ہو گئی ہے، یہ اسی کا بدلہ انہوں نے لیا ہے مجھ سے. اور تب تمام سرداران قریش حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگے، حمزہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بھتیجہ آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کسی نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے اور یہ چیز ہمارے درمیان بڑے فتنے کا باعث بن رہی ہے. اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یوں فرمایا، خوب اچھی طرح سن لو تم سب، آج سے میں بھی اسی دین میں شامل ہو رہا ہوں، اسی دین کو قبول کر رہا ہوں، کیونکہ وہی دین برحق ہے. تم میں سے کوئی مجھے روک سکتا ہے تو روک لے، میں جا رہا ہوں. اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں وہاں سے روانہ ہو گئے، خدمت اقدس میں حاضری دی، آمد کا مقصد بیان کیا، دین اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کلمہ حق پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یوں مسلمان ہو گئے. ان کے قبول اسلام کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مسلمانوں کو انتہائی مسرت ہوئی، جبکہ مشرکین کے لیے یہ بات بڑے ہی صدمے اور پریشانی کا سبب بنی، کیونکہ اس معاشرے میں ان کا جو بہت بڑا اثر و رسوخ تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا قبول اسلام مسلمانوں کے لیے بڑی کامیابی جبکہ مشرکین کے لیے بڑا خسارہ تھا. اس نے اتفاق ملاحظہ ہو کہ حضرت حمزہ بن ابو المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے محض دو دن بعد ہی بالکل اچانک اور غیر متوقع طور پر مکے کی ایک اور بہت ہی اہم ترین شخصیت یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. یکے بعد دیگرے ان دو عظیم ترین انتہائی باثر اور طاقتور شخصیات کا اچانک قبول اسلام مشرکین مکہ کے لیے یہ ایسا صدمہ تھا کہ جس کی وجہ سے ان میں صف ماتم بچ گئی, ان کے دل مرجھانے لگے اور ان کے حوصلے پست پڑنے لگے. مکہ میں دین اسلام کے ابتدائی دور میں یہی وہ بڑی تبدیلی تھی کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے اب پہلی بار علی الاعلان بیت اللہ کا طواف اور وہاں عبادات کا آغاز کیا, ورنہ اس سے قبل یہ سلسلہ نہیں تھا. صورتحال یکسر مختلف تھی. مکہ میں وقت کا یہ سفر جاری رہا اور پھر نبوت کے 13 سال ہجرت کا حکم نازل ہونے پر دیگر تمام مسلمانوں کی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے آبائی شہر مکہ کو خیر باد کہتے ہوئے مدینہ جا پہنچے. ہجرت مدینہ کے بعد اگلے ہی سال یعنی 2 ہجری میں حق و باطل کے مابین پیش آنے والے اولین مارکے کے بعد غزوہ بدر کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہے اور انتہائی بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی ہی بے جگری سے لڑے. بیک وقت دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے جب یہ کسی بھپرے ہوئے شیر کی مانند مشرکین کے لشکر پر جھپٹے تو لوگ انتہائی حیرت کے ساتھ انہیں بس دیکھتے ہی رہ گئے. اور پھر اگلے ہی سال یعنی سن 3 ہجری میں جب مشرکین مکہ دوبارہ چلے آئے تھے مسلمانوں سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کی خاطر, تب ابتدا میں مسلمان تقریباً یہ جنگ جیت ہی چکے تھے, لیکن پھر اچانک اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے مسلمان اپنی یہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے اور اس وقت بہت زیادہ افراتفری پھیل گئی تھی. مسلمان اپنی صفوں میں نظم و ضبط برقرار نہیں رکھ سکے تھے. ایسے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی استقامت اور پامردی کے ساتھ مشرکین کے خلاف جنگ میں مشغول و منہمک رہے. اس حوالے سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ غزوہ احد سے قبل غزوہ بدر کے موقع پر چونکہ متعدد سرداران قریش اور نامی گرامی شہ سوار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارے گئے تھے, لہذا ان کے رشتے داروں میں سے بہت سے جنگجو اب احد کے موقع پر محض حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا انتقام لینے کے غرض سے وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے بطور خاص بس انہی پر نظر رکھی ہوئی تھی. ایسے ہی ایک بڑا سردار قائمہ بن عدی جو غزوہ بدر کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا, اس کی موت کے بعد مکے میں اس کا بھتیجا مسلسل انتقام کی آگ میں جل رہا تھا اور اسے کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا. اس کا ایک حبشی غلام تھا جس کا نام تھا وحشی بن حرب, جسے دور سے ہی نیزہ پھینک کر شکار کرنے میں بڑی مہارت حاصل تھی. اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا. جنگ احد سے قبل مشرکین مکہ جن دنوں مسلمانوں کے خلاف خوب زور شور کے ساتھ تیاری میں مصروف تھے, ان کا جنگی جنون جب عروج پر تھا. ایسے میں ایک روز وحشی کے آقا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا, کیا تمہیں آزادی کی تمنا ہے؟ اپنے آقا کی زبانی یہ بات سن کر وحشی حیرت زدہ رہ گیا, اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا. تب وہ اپنے آقا کی جانب معنی خیز نگاہوں سے دیکھنے لگا گویا وہ اس بارے میں مزید وضاحت چاہتا ہو. تب اس کے آقا نے اس کی جانب بغور دیکھتے ہوئے یوں کہا, دیکھو وحشی, مسلمانوں کے خلاف جنگ کی غرض سے ہم لوگ بس چند ہی دنوں میں مدینہ کی جانب کوچ کرنے والے ہیں. اگر تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور وہاں میدان جنگ میں حمزہ کو قتل کر ڈالو تو میں تمہیں بطور انعام آزاد کر دوں گا. ظاہر ہے کہ وحشی کے لیے اس سے بڑا لالچ اور کیا ہو سکتا تھا, لہذا محض حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے خاطر اور اس کے حفظ اپنی آزادی کی لالچ میں مشرکین مکہ کے لشکر کے ہمراہ وہ بھی مدینہ کی جانب روانہ ہو گیا. لشکر مسلسل مدینہ کی جانب پیش قدمی کرتا رہا. اس دوران وحشی روزانہ بڑے ہی اہتمام سے اپنا نیزہ تیز کرتا رہا. اس کا تیز دھار اور چمکدار نیزہ دھوپ میں خوب چمکتا ہوا دور سے ہی نظر آیا کرتا تھا, جسے دیکھ کر بڑے بڑے سرداران قریش اس کے خوب حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے. اسی کیفیت میں وحشی مشرکین مکہ کے لشکر کے ہمراہ وہاں پہنچا تھا اور احد کے میدان میں اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا اور پھر مسلسل انہی پر نگاہ مرکوز کیے رکھی اور مسلسل ان کے تعقب میں رہا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر جس بجگری سے لڑ رہے تھے اس پر یہ وحشی بار بار لرز اٹھا. اس کی سراپا پر عجیب سا خوف طاری ہونے لگتا. اتنی ہمت وہ کہاں سے لاتا کہ ان کے قریب جا کر وار کرے, اور دور سے وار کرنے کا کوئی مناسب موقع نہیں مل رہا تھا. اسی دوران مشرکین مکہ کے نامور بہادروں میں سے سبا بن عبد العزا نامی ایک شخص کی نظر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی. اس نے جب انہیں دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے اس قدر بہادری بجگری کے ساتھ لڑتے دیکھا تو انہیں مخاطب کرتے ہوئے چلایا, اے حمزہ ذرا مجھ سے مقابلہ کرو. تب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برق رفتاری کے ساتھ اس کی جانب لگ کے اور اس پر بھرپور وار کیا. اگلے ہی لمحے تکبر و غرور کا وہ پتلا زمین بوس ہو ہو گیا۔ تاہم ابھی تک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی طرف متوجہ تھے۔ اس وقت ان کی پشت ایک درخت کی جانب تھی جس کی آڑ میں وحشی چھپا کھڑا تھا۔ تب وحشی نے موقع غنیمت جانا اور پوری قوت کے ساتھ نیزہ ان کی کمر کے نچلے حصے میں ایک پہلو میں دے مارا جو کہ اسی وقت آر پار ہو گیا۔ جیسا کہ بعد میں وحشی نے خود بیان کیا کہ نیزہ لگتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت غصے کے خوف و دہشت کی کیفیت میں وہاں سے بھاگنے کے لیے مڑا۔ حمزہ بھی میرے تعاقب میں آئے مگر دو چار قدم کے بعد وہ لڑکھڑائے اور پھر رک گئے اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد گر گئے۔ تب میں اپنی جگہ رک گیا اور کچھ دیر رکا ہی رہا، اور جب خوب یقین ہو گیا کہ اب ان کی جان نکل چکی ہے تب میں نے آگے بڑھ کر ان کے جسم میں پیوست اپنا نیزہ نکالا اور وہاں سے چلتا بنا، کیونکہ مجھے اب اور کوئی غرض نہیں تھی، میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ جنگ احد کے موقع پر مشرکین مکہ کی عورتیں مشرکین کی دلجوئی نیز حوصلہ افزائی کے غرض سے بڑی تعداد میں ہمراہ آئی تھیں۔ مشرکین مکہ کے سپہ سالار ابو سفیان جو بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے کی بیوی ہند بھی ان عورتوں میں شامل بلکہ پیش پیش تھی۔ ایک تو سپہ سالار کی بیوی ہونے کی وجہ سے لشکر میں اس کی خاص حیثیت اور بڑی شان تھی، مزید یہ کہ غزوہ بدر کے موقع پر اس کا باپ عتبہ بن ربیعہ، چچا شیبہ بن ربیعہ اور بھائی ولید بن عتبہ، جن کا شمار مکے کے بڑے معزز ترین افراد میں ہوتا تھا، تینوں ہی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے، اور اسی وجہ سے ہند کے دل و دماغ پر مسلمانوں سے انتقام کا جنون سوار تھا۔ لہٰذا اس جنگ کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف وہ خوب سرگرمی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کی بیگمات کی قیادت کرتے ہوئے وہ لشکر میں گھوم پھر کر نہایت جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی میں مصروف تھی۔ اور پھر جنگ کے خاتمے کے بعد مسلمان شہداء کے درمیان گھوم پھر کر وہ دیوانہ وار خوشی منا رہی تھی۔ اسی دوران جب اس کی نظر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک پر پڑی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور تب اس پر جنونی کیفیت طاری ہونے لگی، کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر اس کا مغرور و متکبر باپ عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہی مارا گیا تھا۔ لہٰذا اس نے انتقام کی آگ بجھانے کی خاطر وہاں احد کے میدان میں خوب زور و شور کے ساتھ اپنا مکرو قبی ترین کام شروع کر دیا، اور انتہائی درندگی و صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم سے مختلف اعضاء نوچ نوچ کر کاٹنے لگی، ناک کان کاٹے، آنکھیں نکالی، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، تب سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا اور اسے چبانے لگی، نگلنے کی کوشش کرتی رہی لیکن نگل نہیں سکی، تب غصے میں اگل کر وہاں سے چلتی بنی۔ اور جب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نے قتل کیا ہے تو وہ وحشی کی تلاش کرتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور اپنے گلے سے ہار اتارا، پھر کانوں سے بالیاں بھی اتاری اور اپنی یہ قیمتی زیورات بطور انعام وحشی کے حوالے کرتے ہوئے اسے یہ تاکید کی زیورات کو خود سنبھال کر رکھنا، کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور ان کا یہ حال دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی رنجیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مزید یہ کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنچیاں بھی سنی گئیں، جبکہ اس کے سوا کسی اور موقع پر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنچیاں نہیں سنی گئیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ موجود صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر رنجیدہ و افسردہ دیکھا تو وہ قسم کھا کر کہنے لگے، آئندہ اگر کبھی ہمیں ان مشرکین مکہ کے مقابلے میں فتح نصیب ہوئی تو ہم ان کا ایسا مسئلہ کریں گے کہ تاریخ میں مثال نہیں مل سکے گی۔ اور تب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ قسم کھائی، اگر ہمیں ان کے مقابلے میں فتح نصیب ہوئی تو ہم ان کے 30 آدمیوں کا ایسا ہی مسئلہ کریں گے۔ اور تب آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرُوا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 126-27-28۔ ترجمہ، اور اگر تم بدلہ لو تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابرین کے لیے یہی بہتر ہے، آپ صبر کیجئے، اور بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو، اور جو مکر و فریب یہ کرتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو، یقین مانو کہ اللہ پرہیزگاروں اور اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں اولاً تو یہ تنبیہ کی گئی کہ اگر انتقام لینا ہو تو محض اتنا ہی لو جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے، اس سے زیادہ ہرگز نہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ تعلیم بھی دی گئی کہ اگر بالکل ہی انتقام نہ لو، صبر سے کام لو تو یہ بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ تلقین کی گئی کہ صبر کا دامن تھامے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے صبر کی توفیق طلب کی جائے، اس کی طرف سے توفیق شامل حال ہوگی تو صبر نصیب ہوگا ورنہ نہیں۔ اور پھر خالق ارض سما کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے یہ نسخہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی میت و نصرت کی طلب و آرزو ہے، تو اللہ کا خوف نیز اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا راستہ اختیار کرو، تب جا کر تمہیں اللہ کی میت و نصرت نصیب ہوگی۔ اور جب اللہ کی میت و نصرت جیسی عظیم ترین نعمت نصیب ہو جائے گی تو پھر غم کیسا، پھر انتقام کی آگ میں سلگنا کیسا، پھر تو کسی انتقام یا کسی مستحق کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ ان آیات میں خالق کائنات کی طرف سے ان کی توجہات اور پاکیزہ تعلیمات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس قسم یعنی مشرکین مکہ کا مسئلہ کرنے کی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور پھر فتح مکہ کے تاریخی موقع پر وہی تمام بڑے بڑے مجرم جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر یہ اتنا بڑا ظلم کیا تھا، ناک کان کاٹے، آنکھیں نکالی، سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا اور چبانے کی کوشش کی، اور محض یہی نہیں بلکہ اس سے قبل 13 سالہ مکی دور میں یہی لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت محبت، نرمی اور شفقت کے ساتھ انہیں دین برحق کی طرف دعوت دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مسلسل ان پر واعظ و نصیحت کے پھول برساتے رہے، جبکہ جواب میں یہ لوگ ہمیشہ پتھر ہی برساتے رہے تھے۔ آج یہی تمام لوگ مغلوب و مفتوح، ہاتھ باندھے اور سر جھکائے کھڑے تھے، بے بس و لاچار۔ تب اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مذکور آیات میں اپنے رب کی طرف سے نازل فرمودہ تعلیمات و توجیہات کے مستحق کے طور پر صبر اور عفو و درگزر کا ایسا مظاہرہ فرمایا تھا کہ عفو و درگزر کے باب میں یقیناً تمام تاریخ عالم اس جیسی کوئی اور مثال پیش کرنے سے ہمیشہ عاجز و قاصر ہی رہے گی۔ سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ کے مضافات میں واقع احد پہاڑ کے دامن میں پیش آنے والے اس تاریخ غزوہ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم و مکرم چچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد پہاڑ کے دامن میں ہی دیگر شہدائے احد کے ہمراہ سپرد خاک کر دیا گیا۔ بوقت شہادت ان کی عمر 58 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر تمام شہدائے احد کے درجات جنت الفردوس میں بلند فرمائے، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت و معیت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔